أحسن الله إليكم. يقول المزني رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. أسمى عنواني أسمى: الواجب علينا نحو ولاة الأمور. واجب ويتسيسي kwa viongozi. Na ulatul umur hapa ni viongozi wa nchi na maulama. Idha utlika hakadha ni viongozi wa nchi na maulama. Lakini napozungumza kuhusu mtawala inakusudiwa kiongozi wa nchi. Kwa inategemea unazungumzia kuhusu jambo gani. Napozungumza kuhusu jambo la siasa na kuongoza daula ni mtawala. Ama kuhusu ushauri, alim anamshauri mtawala. Alim anamshauri mtawala. Wahakadha. Sio maana yake kwamba alim naye anaweza akaamua maamuzi kama ya mtawala. Mtawala kaamua hivi naye akaamua hivi. La. Yani katika mambo ya nchi na kuendesha nchi. La, laysa hadha maana. إذن الواجب علينا نحو ولاة الأمور واجب ويتكوا فيونغوزي وانج على سيمان يعني جامبو هيري ني جامبو كاتكا عقيدة جامبو هيري إلا فيونغوزي وانج ني سيهم كاتكا عقيدة يا وإسلام كسو جامبو لابد لكي وكوان با جامبو هيري هالي تهوس لا جامبو كاتكا عقيدة يا وإسلام. Na ukienda kinyume na hili, maana yake wewe akida yako inapinda. Lazima utakuwa katika mahawari au katika nani? Tabi. Asema ta'atu li al-amri fi ma kana 'inda Allah mardiya. Na ni wajibu kumtii wali al-amr katika yale ambayo si katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ambayo anaridhiwa katika yale ambayo anaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yani si katika yale ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Washidabu ma kana inda Allahi muskhita, ama yale ambayo inamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, alafu akakuamrisha wali amri kwamba lazima ufanye hilo, haifai kufata katika hilo tu. Lakini yale mengine ambayo hajakuamrisha, ambayo si ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na amekuamrisha, basi ni wajibu wewe kumtii, ni wajibu wewe kumtii. Maadamu yako katika maslahi, yako katika uwezo wako. Fattakullah masata'at. Maadamu yako katika uwezo wako. Kwa ni wajibu kumtii walii al-amri. Na mambo ambayo anaamrisha walii amri yako ya aina tatu. Mtawala. Mambo ambayo anaamrisha yako ya aina tatu. Aina ya kwanza ni mambo ambayo yameamrishwa katika kitabu wa sunna. Ni mambo ambayo yameamrishwa katika kitabu wa sunna. Mfano swala. Imeamrishwa katika kitabu wa sunna, alafu walii amri akakuamrisha uswali. Kwa hiyo hapa unaswali kwa kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini walii al-amr amekusimamia kama mtawala ambaye anatakana asimamie pia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ni mambo ambayo hayajaamrishwa katika Qur'ani au sunna, na wala hayajakatazwa. Ni mambo ambayo hayajaamrishwa katika kitabu wa sunna wala hayajakatazwa. Yapo mambo tu ya kawaida ya kidunia, hayajaamrishwa wala hayajakatazwa, na haya ni mengi sana ambayo yanaingia katika mambo ya kawaida, mambo ya kidunia ya kawaida, ya sijui usafi, sijui japo vitu vingi tu ambavyo watu wanaamua vina maslahi katika jamii, hayakhalifu Qur'an wala sunna, na wala hayajaamrishwa kwamba lazima ufanye katika Qur'an au sunna. Sasa wali amri akikuamrisha katika jambo hili ambalo lina maslahi na jamii, la shaka ni wajibu ulifanye. Na hapa ndio asilimia kubwa ya taatu wali al-amri inakuwa hapa, kwa sababu yale ambayo ameamrisha Allah, maanake ameamrisha Allah, wewe unataka utekeleze hata kama wali amri hajakuelekeza au hajakuamrisha. Lakini yale ambayo hajaamrishwa wala hajakatazwa, wali amri akayaweka. Mfano, nataka niwape mfano mmoja. mataa. Mataa mnajua traffic light. Isharat. Takatamke Kiarabu. Mataa kwa traffic light. Je, mataa alikuwepo kipindi cha mtume? Hayakuwepo. Je, mtume aliamrisha? Je, Qur'ani na Sunna imekuja kuelezea kuhusu mataa? Lakini mtawala kakuwekea mataa, wali amri kakuwekea mataa. Je, ukifika wewe unaweza kusema ah, jambo kwanza hizi ziko kwenye Qur'ani na Sunna? Hamna. Nyekundu unapita. Unapata dhambi upati? Unapata dhambi. Unapata dhambi. Kwa sababu umekhalifu nani? Wali amri katika jambo ambalo naam halijaamrishwa katika Qur'ani wa Sunna, lakini pia halijakatazwa, ni jambo la maslaha. Tumeelewana? Naam. Kwa mambo kama haya yako mengi, usafi kila siku gani? Sijui kila siku kadha, jamaa tutoke tufanye usafi. Kaamrisha kiongozi. Kwani kuna aya wala hadithi inasema kila Jumamosi tufanye usafi? Siendi. Kwani kuna aya na hadithi imekataza? Hamna. Taatu wali amri ni wajibu hapa. Hizi ndio wajibu za kutii wali amri. Na mfano wa mambo kama haya. Wadhi hasha. Naam. Kwa ni wajibu kumtii wali amri. Wa tarku al-khuruj 'inda ta'addihim wa jawrihim. Sasa wali amri anaweza akawa mwema mwenyewe, na wakati mwingine anaweza akawa ana wema na ana baadhi ya mambo ambayo sio ya sawa. Kama tunafahamu binadamu, binadamu hakamiliki, alisa kadhalika. Naam. Anaweza akawa na mapungufu yeye mwenyewe au wasaidizi au kadha, inaweza ikatokea. Hakuna mtu ambaye amekamilika bwana. Na ndio maana katika akida Ahlus Sunna ni kumwombea dua waliil amri, dua nzuri ya kheri, sio dua ya kumwangamiza. Umwombee katika rukuu, katika sujud, katika swala zako za usiku, umwombee mtawala dua nzuri. Ndio akida Ahlus Sunna hiyo, ndio dini hiyo. Inasema hivi. Sasa itakuwaje? Mbona yuko watakana umwombee dua. Hata kama una mambo unayoona si mazuri, omba dua. Sasa omba dua ile Allah ambadilishe au amwepesishie. Kama ambavyo wewe unaombea, tuombeeni dua bwana, niombeeni dua. Kila mmoja anahitaji dua, alisa kadhalika. Naam. Kwa hiyo waliil amr ni jambo kubwa sana. Sasa wewe angalia mpaka limewe katika mlango wa akida. Watarku alkhuruj inda taaddihim wa jawrihim, na kutofanya khuruj hata kama hata pale ambapo watafanya uadui, yani watapuka mpaka mfano wakachukua haki yako, ima kwa kusudia au kwa kutokusudia. Inawezekana kaleta taarifa fulani ambazo si sahihi, yeye akachukua maamuzi, kumbe yale maamuzi yanamuumiza mtu. Sasa wewe usifanye khuruj, usifanye uasi kwa sababu ya jambo hilo, bali muombee dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kheri, kwa sababu hakuna mtu ambaye ana akili timamu alafu akakusudia kumdhuru raia wake. Hakuna hata siku moja. Kwa sababu ukikusudia kumdhuru raia, maanake wewe sasa unataka watu wakuchukie. Sasa utaongoza vipi wakati wanakuchukia? Hakuna mtu anayekusudia hilo. Kwa siku zote ukiona kuna jambo limetokea la makosa, ujue hilo 99% halijakusudiwa, halijakusudiwa. Kwa hiyo uombe dua, kwa sababu makosa yapo. Wallahi ya Sheikh, hata nchi iwe na uadilifu vipi, itawale kwa Qur'ani na Sunna, kwa uadilifu lazima makosa yatatokea. Na zilikuwa khilafat, ilikuwa khilafa Umayya, khilafa Abbasiya, zilikuwa tawala za Kiislamu. Je, makosa yapo? Hayapo? Yalikuwepo, kwa sababu sisi ni wanadamu. Na hizi ni ijtihad, kuongoza watu ni ijtihad. Hata kutoa hukumu mahakamani ni ijtihad. Hata kutoa fatawa ni ijtihad. Wakati mwingine alimu wanakosea katika fatwa, ni ijtihad, kwa sababu unayetoa masala unayasawi, alafu unatoa fatwa. Vile vile hakimu anaposikiliza kesi mahakamani, analetewa, anasikiliza huyu, anasikiliza huyu, kisha anatoa haki kwa mujibu alivyosikiliza. Kumbe kuna mtu kadanganya, wewe hukujua, umejitahidi kwa unavyoweza. Kwa hiyo waliil amr anaongoza nchi, ana mambo mengi. Yako mambo ambayo yatatokea kukosea, yako mambo ambayo mengi yatapatia. Kwa hiyo wajibu kwa wewe Muislamu ni kufanya subra na kumuombea dua ya kheri na kutofanya uasi. Na uasi uko aina mbili: uasi wa kutoka kwa silaha, ukaanzisha kikundi, ukabeba silaha, huu ni uasi. Na uasi wa maneno, kuhamasisha. Uasi wa maneno na kuhamasisha, yeye anahamasisha lakini hatoki. Hawa wanaitwa khawariju qaadiya. Khawariju qaadiya. Na walikuwepo tangu enzi hizo. Wao hawatoki bali lakini wanaeneza. Eh? Wanachochea chini kwa chini. Chini kwa chini. Eh? Chini kwa chini. Hawa wanaitwa khawariju qaada. Qaadatul khawarij. Khawariju qaadiya. Na ahlul ilm wanasema hadha haulai akhta akhta min al-khawarij tanfidhiyya. Hao ni hatari kuliko makhawariji wenyewe ambao wanatoka kwa silaha. Kwa sababu makhawariji wanaotoka kwa silaha hawawezi wakafanikisha bila hawa wachocheaji. Wanaweza kachochea chini kwa chini, alafu baadaye wanaibuka, wanachochea alanan. Kwa hiyo inategemea na namna. Wakati mwingine wanachochea alanan, wakati mwingine wanachochea chini kwa chini. Na taarikhu za makhawariji zilikuwa hivyo tangu mwanzo, zilikuwa hivyo. Eh? Naam. Bado niko hayo katika hilo la pili, kwamba ambayo wali al-amri ameamrisha, ambayo hajaamrishwa katika Qur'ani wa Sunna wala hajakatazwa. Haya ni wajibu kumfuata wali al-amr maadamu hayaja katazo katika Qur'ani na Sunna. Na haya ndio mengi. Na haya ndio mengi. Jambo la tatu ni yale ambayo yamekatazwa katika Qur'ani na Sunna halafu akaamrisha wali al-amri. Haya ndio ambayo hutakikani kuyafanya nini? Kuyafanya. Jambo mfano wali al-amri akakwambia nenda ukalewe pombe. Eh? Nenda ukalewe, nenda ukazini. Ha? Zina haram. Na haya ni machache sana. Yaani akakuamrisha ufanye jambo fulani. Hata katika tarehe ukitafuta hayo, ukitafuta hayo katika tarehe ni machache sana. Yaani ukitolea mifano unaitafuta kwa tochi. Kwa bali amri kamuamrisha mtu kaneta kafanya jambo fulani. Tena kwa nguvu wa ila na kuua mfano. Alisa kadhari. Naam. Lakini pamoja na kwamba amekuamrisha jambo fulani ukawa hujatekeleza, haina maana sasa kwamba ufanye uasi. La, bado una wajibu wa kumtii katika mambo mengine, na una wajibu wa kumwombea dua. Anasema wataubatu ila Allahi kaima yaatifu bihim ala raiyatihim, na vile vile ni wajibu kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajibu yani katika mlango wa wali al-amri ni sisi kutubu madhambi yetu, ni sisi kutubu madhambi yetu. Kaima yaatifu bihim ala raiyatihim, ili Allah subhanahu wa ta'ala atie rifqi, atie huruma kwa wali al-amr, ili aweze kuwahurumia waja wake au wale wanaoongoza raia wake. Tumeelewana? Yani sisi tukitengema, Allah subhanahu wa ta'ala anatia roho ya huruma kwa wali amri. Sisi tukiwa waovu, basi ule uovu unaweza ukadhihiri mpaka kwa wali amri. Yani watu wanataka wali amri awe kama Abu Bakr na Umar, lakini wao wenyewe nyoyo zao ziko kama kina nani? Yani sisi tumeoza, alafu tunataka wali amri awe amenyoka. Sasa sisi tunyoke kwanza. Kuna maneno wanasema, walisema labata maulama wamezingatia kwamba kama atakunu yuwalla alaykum, kama mnavyokuwa ndivyo ambavyo mnatawalishwa, mnatawalishwa mtawala. Sasa ikiwa watu wote wanakula riba, watu wote wanakula rushwa, watu wote si wanafanya nini? Sasa katika nyinyi si tunatoka wali amri? Tumeona mfano shule ina watu wote, watu wote wezi. Halafu katika hao wanafunzi wezi wote akachukuliwa mmoja kafanywa kwamba ndio mshika pesa, ambaye naye ni mwizi, kabla hajashika pesa ni mwizi, halafu kachaguliwa kuwa mshika pesa, wezi wengine huko wanalamika jamaa kula hela zetu, wakati wao pia wakikaa pale ni nani? Ni wezi. Kama takunu wala alaikum. Lakini alhamdulillah katika jamii hizi ambazo kuna Waislamu, kuna alkhair, kuna watu wa khair, wanapatikana watu viongozi ambao wa, ni wa khair, viongozi ambao ni wa khair, viongozi ambao ni wa khair, sio wa shari, kwa sababu kuna watu wa khair na watu wa shari. Kwa hiyo kunapatikana pia viongozi ambao wanatoka kwenye kundi la watu wa khair. Hiyo nafasi bado ipo, na ndio tuliokuwa nao sasa hivi. Tuna viongozi wa khair ambao wanatoka kwa watu wa khair. Hiyo nafasi bado ipo. Ikija ikipotea hii nafasi wakaingia watu wa shari, tutakuja kujuta. Kwa hiyo hii nafasi bado ipo sasa hivi ya kuwa tuna viongozi wa khair wanatoka katika jamii za khair. Bado hatujafikia huko kwamba watu wote ni washari kisha anayetoka humo ni mtu wa shari. Bado sasa hivi kuna watu wa khair. Nyinyi si watu wa khair au nyinyi tu washari? Nyinyi watu wa khair au washari? Wa khair insha Allah. Na insha Allah katika jamii watu wa khair hawa wako wengi, wanaswali mcha swala, wanatoa khair, wanatoa sadaka, wanatoa zaka, wanasaidia khair, si ndio khair hiyo? Bado wapo, na viongozi wetu wako hivyo, bado ni watu wa khair na watoka katika jamii za khair. Hiyo bado ipo. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa nchi yetu, hususan hii ya Tanzania, alhamdulillah. Kwa sasa tushukuru kwa kuombea viongozi wetu khair zaidi kabla hatujafika huko. Zama hizo hazijaja, miaka hiyo hatujui tutakuwa hai, tutakuwa hai. Kwamba watu wote ni washari sasa, alafu anakuja washari mwenzao, ndio utajua, hatujui sasa. Kwa tuombe bwana, tuombe, tuombe viongozi wetu dua za kheri, tuombe dua katika swala za usiku, tuombe dua katika rukuu, katika sujudu, tuombe dua, na huku ndiko ambako dua zinakubaliwa zaidi. Swala za usiku katika rukuu, katika sujudu, omba sana. Taji raisi muombee kheri. Wallahi mimi nawaambia hizi bahati tulizokuwa nazo zikija zikipotea huko mbele, si tuna watoto, tuna wajukuu baadaye, itakuwaje tuji, wallahu aalam. Lakini kheri tulikuwa nazo hizi, tuombee dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kwa hiyo tuombe dua jamani, tuombe dua. Dunia imebadilika hii. Tuombe dua tupate tupate viongozi waendelee kubaki ambao watakuwa waheri miaka 200, 300 kwa vizazi vyetu vijavyo. Hii heri ambayo ipo iendelee. Naam.